Selamü ve selamü ala Resulü ve Şeyh'ine Muhammed ve ala Aleyhi ve Sallâhu Ecmen'e ve ben. Şimdi sesi şu anda iyi mi, fazla mı, eksik mi? Böyle iyi mi? Tamam. Şimdi öncelikle bir sualle başlamak istiyorum. Resulullah Efendimiz bir eğitimci midir diye soruyorum. Ne dersiniz? Nereden biliyoruz? Bir delilimiz var mı? Kur'an-ı Kerim bizi inşa ediyor dedi. Hadi buyurun. En büyük delil Darul Erkam'dır aslında. Darul Erkam'a örnek veriyor. Evet, tebliğ etmesi gerektiği için. O da eğitimin parçası. Bütün bunlar doğru. Daha başka örnekler de bilebiliriz elbette. Efendimiz Aleyhisselam'ın her şeyleri var. İnnemâ bu'ithtu muallimen. İnnemâ hasır ifade eder. İnnemâ işte hemen ancak diye eder eskilerden. İnnemâ bu'ithtu muallimen. Yani ben sadece bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak, bir muallim olarak gönderildi. Yani Resulullah Efendimiz muallim olduğuna göre, Kur'an-ı Kerim'de bir kitap olduğuna göre adeta kainatı bir ders kitabı gibi tasavvur, kainatı bir okul gibi tasavvur edebiliriz. Kur'an-ı Kerim bir bu dersin kitabı. Biraz fazla geldi sanki. Kur'an-ı Kerim bu kainatı anlamamız için bir kitap. Biz bu satın içerisinde oturuyoruz, yaşıyoruz ve Resulullah Efendimiz de bu kitabın öğretmeni. Yani biz de o zaman öğreneceğiz. İşte ilk söz alan kardeşimizin söylediği gibi Kur'an-ı Kerim bizi inşa ederken sadece kitabın kendisi değil, aynı zamanda Resulullah'ın sünnetiyle de muhatap oluyoruz. Yani sadece Kur'an-ı Kerim bizi tek başına inşa etmiyor. Arada bir de bu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamamız için bir öğretmen var. Yani kainat sınıfında biz tek başımıza bırakılmış, işte böyle kendi başına alın bu kitabı okuyun denilmiş değiliz. Başımızda bir de öğretmen var. Bu kitabı bize hem hayatıyla örnek olarak hem de bizim anlamakta güçlük çektiğimiz konuları veya yanlış anladığımız konuları içimizden bir kısmını vuzuha kavuşturarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir öğretmenlik yapıyor. Onun da öğretmenine muhtacız. Yani bize sadece kitabı verip alın bu kitabı siz hayatınızı yaşayın denilmiş. Bir de öğretmen gönderilmiş. Deneyeceğiz de kaç defa. Efendim? Şöyle daha mı iyi? Böyle iyi mi? Tamam dedim. Çok fazla yakın yani. Şimdi Resulullah Efendimiz'in bir eğitimci olarak bir aşağıya inebilirsiniz oradan. Bir daha aşağıya. Şimdi böyle bir liste var. Bu biraz kalsın. Şimdi bu birinci bölümde şu ilk altı madde üzerinde biraz durmak istiyorum. Ara verdikten sonra da ikinci altı madde üzerinde durmak istiyorum. Resulullah Efendimiz'in sünnetine baktığımız zaman, örnekliğine baktığımız zaman onun eğitimle alakalı bir takım prensipleri uyguladığını ve bu hedeflerine ulaşmak için bir takım yöntemler, üsluplar kullandığını görmüş oluyoruz. Tabii ki bunlar daha farklı da sayılabilir. Bunların bir kısmı birbirine irca edilebilir. Birkaç tane fazla ilave edilebilir, açılabilir. Yani ben 6'şar tane aklımızda kolay kalsın diye tespitte bulundum. Yani 6 prensip, 6 tane de üslup seçmiş oldum Efendimizin örnekliği içerisinde. Eğitimci olarak Peygamber Efendimizin özelliklerini 6'şar maddede toplamış oldum. Toplam 12 madde. Yani birinciler, yani şu anda konuşacağımız birinci maddeler, prensipler daha çok temelde prensip dediğimiz işte. Belki davranışların arka planında olan altyapıyı göstermiş oluyor. İkinci altı madde daha pratiğe yönelik uygulamaları göstermiş oluyor. Bunları kısaca arz edersek, birinci prensip, Kur'an-ı Kerim'in de öne vermiş olduğu ilk ayetlerde hemen bize ifade etmiş olduğu, Efendimiz'in örnekliği, ahlakıyla Kur'an-ı Kerim'i yaşaması, Kur'an-ı Kerim'i adeta yürüyen bir timsali olması, Efendimiz'in örnekliği. İkincisi, kolaylaştırma prensibi, tesir Arapçasıyla. Üçüncüsü, nesnellik, onu biraz daha inşallah izah edeceğim. Dördüncüsü, tevazu, tahammül ve sabır. Mesela bunları ayrı ayrı da ele almak mümkün. Beşincisi şefkat, merhamet ve af. Birbiriyle ilgili olduğu için birlikte zikrettik. Altıncısı da denge prensibi. Şimdi tek tek bunlar üzerinde durabiliriz. Siz de aşağıya tek tek geçebilirsiniz. Buraya tekrar döneriz birazdan. Şimdi bir aşağıya geçelim. Şimdi Efendimizin, yani Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş. Bizi inşa projesi olarak indirilmiş. Gerçekten söze başlarken söz alanına bakan arkadaşımız tam can damarına basmış oldu meselenin. Yani Kur'an-ı Kerim bir inşa projesi ise, vahiy, Kur'an-ı Kerim son vahiydir. Bir inşa projesi ise bu projenin en önemli prensiplerinden bir tanesi de örnek yoluyla, örnek göstererek, çünkü insanı eğitmek için örnek göstermek gerekiyor. Yani insan örneksiz öğrenemeyen bir varlıktır. Mesela hatırlayalım, Hazreti Adem dönemine gidecek olursak, Adem'in iki oğlu, Habil ve Kabil arasındaki tartışmayı, çatışmayı biliyoruz. Ve biri diğerini öldürdü. Sonra bu cesedi ne yapacağını bilemedi öldüren kişi. Yani Kabil deniliyor ona. Diğeri de Habil adı veriliyor. Kur'an-ı Kerim isimleri geçmez. Gelenekte de o şekilde bilinir. Şimdi bu öldüren, kardeşini öldüren kişi, o da bir insan. Zaten birini öldüren kardeşini öldürmüştür. Kur'an-ı Kerim'e göre böyle. Öldüren kimse kardeşini öldürmüştür. Bu konuda bir ayet-i kerime de var. Ne yapacağını bilemedi. Sonra bir karga geldi. Bunu Kur'an-ı Kerim izah ediyor, bize anlatıyor. Ve karga, başka ölmüş bir kargayı sürükleyerek kumlar içerisinde yeri eşeleyip onun üzerine kumla örttü. Kabil bunu görerek öğrendi. Kargadan bir örnek aldı. Ve yazıklar olsun bana, şu karga kadar olamadım dedi ve orada bir öğrenme süreci görüyoruz. Yani görerek insan öğreniyor. Aynı şekilde işte Hezarfen Ahmet Çelebi uçmuş Galata Kulesi'nden. Yani kuşlara özenerek insan uçmaya, başka batıda da doğuda da uçma denemeleri olmuş farklı zamanlarda. Ha, kuşların uçtuğunu gören insan ben niye uçmayayım diye düşünüyor. Yani örnek alarak, mukayese yaparak bir takım tabiattaki olaylardan, tabiattaki bir takım hayvanların davranışlarından, tabiat olaylarının kendilerinden örnek alarak öğreniyor. Ve insanın öğrenmesi, küçük çocuklar mesela anne babaları taklit ederler. Çevreden büyükler taklit ederler. Bir şeyi görmeden yapmazlar. Belki o taklit ederken birazcık değiştirebilirler. O da insanın bir özelliğidir. Yani sonuçta bir insanı inşa projesi, eğitim projesi olarak bilinen vahiy sadece kitap gönderilmekle kalınmamış, örnek olacak, o kitabı temsil edecek, o kitabı okuyacak, anlatacak ve temsil edecek bir peygamber, bir öğretmen de gönderilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime işaret etmekle beraber Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesi bu konuda belki de en efradını cami bir şekilde, yani bütün özelliklerini ifade eder bir tarzda örneklik meselesini ortaya koymaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَرْنَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Amd olsun ki, teyitle ifade edilir. لَقَدْ amd olsun gibi mana verilir. Hem lambda teyit vardır, hem gadde vardır. لَقَدْ كَرْنَ لَكُمْ Kâne'de de burada devamlılık manası görmüş oluyoruz. Yani hep öyledir, daima öyledir. Sizin için kesinlikle ve her zaman için size hayatınızda bir ne vardır? Üsvetün hasenetün. Üsve, numune-i imtisal, takip edilecek bir örnek, mostra, numune, işte arkasından gidilecek bir rol modeli manasında geliyor. Üsvetün hasenetün, hem de güzel bir örnek. En güzel bir örneklik vardır Allah'ın Resulü'nde. İmtisal, sarılmak demek. numune-i imtisal peşinden gidilecek, takip edilecek bir numune vardır. Kim için, sonra kim için olduğunu ve nasıl örnek alınacağını ifade ediyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوَ الْآخِرِ Allah'a kavuşacağını ve ahiret gününe ulaşacağını ümit edenler için, onu arzulayanlar, onu bilenler için. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Ve Allah-u Teala'yı çok zikredenler için Allah'ın elçisinde örneklik vardır. Şimdi فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتُمْ Allah'ın elçisinde örneklik vardır buyuruyor. Yani Allah'ın elçisi örnek olarak gönderilmiş ama onun insan olarak yapmış olduğu her davranış bu kapsama girmeyebilir. Çünkü mesela şöyle bir ifade yok. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ veya اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَكُمْ gibi ifadeyi değiştirerek. Yani Allah'ın elçisi sizin için en güzel bir örnektir buyurmuyor da Allah'ın elçisinde sizin için bir rol modeli takip edilecek bir örnek vardır buyuruyor. Yani burada bir hem kolaylaştırma vardır bizim için. İkinci prensibimiz zaten tesir, kolaylaştırma prensibi eğitimde. Hem de meselenin yani Resulullah Efendimiz'in insan olarak, bir Arap olarak, bir erkek olarak, bir baba olarak yapmış olduğu kültüründen kaynaklanan davranışları olabilir. Elbette o davranışlarını da biz takip edebiliriz ama onlar bu öğretmenlik kapsamına girmeyebilir. Yani dini öğretme maksadına matuf olmayabilir. Nitekim sahabe-i kiram bunu çok iyi anlamışlardı. Özellikle muhacirin çok iyi anlamışlardı. Ensar hicretten sonra bir takım tereddütler yaşadılar bu konularda. Ama Efendimiz de onlara gayet güzel anlayacakları durumlar meydana getirerek Cenab-ı Allah Efendimiz'in içinde bulunmuş olduğu bir takım örnekler ve onun örneklerini izah etmiş oldu. Nasıl mesela bu hurma hadisesi vardır, meşhur hurmaların aşılanma meselesi vardır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ya bu konuda en az 30 tane rivayet var, farklı anlatım var daha doğrusu, rivayetler çok da. Mesela ortalama bir anlatım şöyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine-i Münevvere'de, daha ilk döneminde Medine-i Münevvere'nin, hicretin ilk yıllarında, hatta ilk aylarında belki de bir hurma aşılayan, yani hurmaların dallarını kesip onları aşılayan, yani dalları kesince de çok az dal kalmış oluyor. Aşılıyorlar ki dalları kesiyorlar, kuvvetini o aşılanan gözelere versin diye. Efendimiz Aleyhisselam buna baktı, onları gördü ve ne yaptıklarını sordu. Onlar da işte hurmaları aşıladıklarını söyleyince, ben bunun bir fayda vereceğini sanmam. Yani Allah ne takdir ettiyse o olur gibi bir ifade kullanır bir anlatıma göre. Başka bir anlatımda da ya ne yapıyorsunuz bunları böyle tabi sahabe-i kiramın oradaki algılaması. Efendimiz söylemese bile bir şeyi o algıladığı şekilde naklediyor. Yani Efendimiz müdahale ettiğini düşünüyor. Efendimiz bir söz söylemiş ama biri öyle anlamış, biri böyle anlamış oradakilerden. Ondan dolayı farklı rivayetler oluşmuş. Yani diyor ki Efendimiz ona müdahale etti. Bizim hurmaların dallarını kesmemizden hoşnut olmadı. Hani hurmalar böyle zarar verdiğimizi düşündü. Sahabe-i kiram öyle anlamış. Ama Efendimiz sonuçta orada bir müdahalede bulunmuş. Yani bunu biliyoruz. Yani nasıl, ne söylediğini tam olarak bugün bilemesek bile Efendimizin yumuşak bir müdahalede bulunduğunu biliyoruz. Yani onun çok hoşuna gitmediğini veyahut o davranışı onaylamadığını veya kendi Medine'de olmadığı için Mekke'de ticaretle uğraşılır. Kendisi de tüccar bir adamdır. Yani hayatını öyle kazanmıştır o zamana kadar. Belki bu aşılama olayları hakkında çok bilgisi olmayabilir. Taaccüp etmiş olabilir. Taaccübünü, hayretini dile getirmiş olabilir. İlk defa bunun uygulandığını görmüş olabilir. Dolayısıyla bilmediği bir konu olabilir. Ve Efendimiz buna müdahale eder. Hurma aşılamasına. Ve onlar da orada dururlar. Artık aşılamazlar. Yasakladığını zanneder. Halbuki yasaklamamıştır. Bir süre sonra, işte bir sene, iki sene ne kadar zaman geçtiyse bilemiyoruz. Onlar meyve verdiğinde ilk meyvelerini, o aşılanan hurmaların bir avuç hurma, bir sahan, bir tabak hurma Efendimiz'e ikram ederler. Efendimiz alır hurmadan, maşallah yani güzel de hurmalar, bugünlerdedir Yemen'den bir gelir mi oldu? Benden habersiz. Çünkü bir de oranın amiri, başkanı, işte devlet başkanı, Medine'ye bir kervan gelse haberi olur. Allah Allah, bir kervan geldi benim haberim mi olmadı? Nasıl yani? Hani en son babalar duyar gibi yani. biz niye duymuyoruz buraya kervan geliyor da gibi Efendimiz söyleyince ya Resulallah gelen giden yok. Hani siz bizi men etmiştiniz ya bir zaman. Biz hurmaları kesiyorduk, içiyorduk, aşılıyorduk. Siz bize yasaklamıştınız ya. İşte siz yasaklamadan önce biz bunu yapmıştık. Bu ondan. Hayırdır, ben yasaklamadım. Ben sadece yani sizin alacağınız bu tedbirlerin sonucu sadece Allah tarafından belirleneceğini söyledim. Buna benzer ifade kullanır Efendimiz. Ve ondan sonra da yine burada farklı ifadeler var. Mesela en meşhur olmuş bir ifade şöyledir. Entüm edra bişûl dünyakum. Siz dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz. Entüm edra bişûl dünyakum. Siz kendi işlerinizi yani tabi burada bir din, devlet ayrılığı ya da laiklik manası çıkmıyor. Siz kendi uzmanlık alanınıza ait işlerinizi elbette daha iyi bilirsiniz. Şimdi burada bir adeta bu hadisenin vuku bulmasının sebebi hikmeti bir öğretmen olarak, bir öğretici olarak Peygamber Efendimiz'in masum olmadığını, onun da bilemeyeceği konuların olabileceğini, her söylediği sözün eğer dini bir referans taşımıyorsa, yine burada kardeşimizin ifade ettiği gibi tebliğ vazifesi kapsamında değilse, yani Efendimiz eğitimci olduğunu neden anlıyoruz? Tebliğ de muhatap kılınmış, ayet-i kerimeyi arkadaşımız okudular. İşte bu tebliğ kapsamına girmiyorsa, yani Cenab-ı Allah'tan aldığı bilgiyi aktarmak yahut o Kur'an-ı Kerim'i izah etmek kapsamına dahil değilse, onun tartışılabileceğini, yani bir öğretmenle de konuşulabileceğini, sözlerinin bir dogma gibi anlaşılmaması gerektiğini öğretmek üzere bu hadise adeta yaşanmıştır. Bunu da rahmetli İbrahim Canan Hoca bir risale olarak da meşretmiştir. Bir yere bir tebliğ olarak sunmuştu. Ve bu yorumda daha önce bu hadise üzerine çok yazanlar olmuştur. İslam tarihinde günümüze kadar. Ama bu yorumu yapan başka kimse yoktur. İlk kez rahmetli İbrahim Canan Hoca, hadis uzmanı, hadis hocası böyle bir yorum yapmıştır. Yani bu yorum şudur. Bu hadise Mekke'den sonra hicret eden muhacirin Efendimiz'in vahiy karşısındaki konumunu, öğreticilik konumunu çok iyi takdir ediyorlardı. Onun neyi kendisi olarak, bir peygamber olarak değil de Mekkeli Muhammed olarak söylediğini, neyi peygamber olarak söylediğini ayırt edebiliyorlardı, bu ayrımı yapabiliyorlardı. Neyin vahiy olmadığını bakabiliyorlardı. Fakat Medine'de dışarıdan gelen biri olduğu için hani Mekke içlerinde yaşamış, o içlerinden çıkmış. Onlar onu takdir edebiliyorlar. Yani çocukluğunu biliyorlar, gençliğini biliyorlar. Onu tanıyorlar, içlerinden bir insan. Alışveriş yapmışlar, beraber işleri yapmışlar. Seyahat eden insanlar var. Yani Efendimiz'i tanıyorlar ama hani Medine'de dışarıdan gelen bir peygamber. Yani adeta gökten inmiş gibi bir karizma meydana gelmiş. Ayrıca bu hadise karizmayı çiziyor. Yani o peygamberin bir lider olarak karizmasını çizen bir davranış olmuş oluyor. Ve İbrahim Hoca'nın yorumu bu bir ilahi nizasendir. Yani Medine'li ensara, Medine'li sahabe-i kirama Efendimiz'in konumu konusundaki bir netliği kazandırmak üzere Cenab-ı Allah tarafından ümmete hediye edilmiş güzel bir örnektir. İlahi bir mizansen, bir fırsattır. Efendimiz de bu fırsatı kullanmıştır. Ve zaman zaman ve nitekim yani başka olaylarda da Efendimiz hata edebileceğini, unutabileceğini, yanılabileceğini hem fiilen göstermiş, üstelik namaz gibi konularda birkaç kez vaki olmuş, hem de bu unutma, yanılma gibi kendisi bizzat da söylemiştir. Ben de sizin gibi insanım, ben de unuturum ve yanılırım buyurmuştur. Bundan birkaç sene önce, yani kaç sene, 6-7 sene önce bir hadise yaşamıştık. Bir gayrimüslim teolog, ilahiyatçı diyelim, bana dedi ki, siz yani bir toplantı sırasında, bir staff toplantı sırasında ki orada da benim yazdığım bir Efendimiz'in örnekliği üzerine, benim yazmış olduğum metin üzerine bir konuşma da yaptık. O sadece dedi ki, siz dedi Resulullah'ın, Hazreti Muhammed'in yanılabileceğini, hata edileceğini kabul ediyor musunuz? Size de yani bir sorum olacak dedi, birbirine bağlı birkaç soru. Bir, Hazreti Muhammed hata edebilir mi, yanılabilir mi? Eğer yanılabilir diyorsanız fiilen de yanılmış mıdır, hata etmiş midir hiç? Bunun örneği var mıdır? 3. Eğer yanılmaz diyorsanız, hata etmez diyorsanız veya yanılabilir ama fiilen yanılmamıştır. Böyle bir şey, yani prensip olarak yanılabilir ama hiç yanılmamıştır diyorsanız sizin bizden ne farkınız var? Hristiyan bunu söylüyor. Biz İsa'ya Tanrı diyoruz. Eğer siz de Muhammed'e yanılmazlık atfediyorsanız sizin bizden ne farkınız var? Demek ki bu örnekler önemlidir. Yani onu tanrılaştırmak olur. Gerçekten de işte Efendimiz'i öveceğiz diye onun sınırını aşacak olursak övgünü, yani bu övgü değil, yergi manasına gelmiş olur. Yani Resulullah Efendimiz'e diyelim ki o kadar çok seviyoruz ki işte Tanrı diye taptık. O zaman haddi aşmış oluyoruz. Hem kendimize zulmetmiş oluruz, hem Resulullah Efendimiz'e iftira etmiş oluruz. Nitekim Kaside-i Bürde müellifi bir beytinde öyledir. Resulullah Efendimiz'i över, 161 beyittir Kaside-i Bürde. İmam Busiri'nin Kaside-i Bürdesi. Emin tedekkülü ciranin yedi selemi diye başlar ya, güzel bir kasidedir. O kasidenin bir yerinde der ki sen Resulullah'ı övebildiğin kadar öv, istediğin kadar öv, o bütün övgülere layıktır. Sadece bunun bir sınırını da bilmen lazım. Bir sınırı var, bir üst sınırı var bu övgünün. Hristiyanların İsa Aleyhisselam hakkında söylediklerini demedikçe, yani onu beşer tahtından alıp da bir üst basamağa terfi ettirmedikçe, Hristiyanların İsa Aleyhisselam hakkında söylediği şeyi söylemedikçe onu istediğin kadar övebilirsin. Yani bunun sınırı budur. Ölçüsü budur diyor. Ama onu bir yanılmazlık, bir dokunulmazlık kılıfına ulaştırdığın zaman orada hata edilmiş olur. Yine yani demek ki bu ayet-i kerime bize hem Efendimiz'e örnek gösteriyor hem de nasıl örnek alacağımızı da bize sınırını çizmiş oluyor. Yani sizin için Allah'ın Resulü'nde, Allah'ın elçisinde güzel, en güzel örnekler vardır buyuruyor. Ama Allah'ın elçisi sizin için bir örnekten ibarettir buyurmuyor. Çünkü örnek olmayabilecek davranışları da olabilir. Kendisine mahsus olan Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hasaisi vardır. Mesela 3 gün oruç tutmuştur Efendimiz. Hiç iftar etmedi. Biz bunu yaparsak sevap işlemiş olmayız, masiyet işlemiş oluruz. Bizim için bu davranışı örnek değildir. Kendisi için yapılan bir şeydir. Veya Efendimiz'e mahsus bir takım farzlar vardır. Gece namazı onun için farzdır. Biz bunu örnek alabiliriz ama farz değildir bizim için. Yani Efendimiz'in bir farklı durumlarda yapmış olduğu davranışların hepsi bizim için bir bağlayıcı nitelik taşımayabilir. Bunu işte uzmanlar bakarlar ne yapılacağına, onun davranışlarına, Kur'an-ı Kerim ölçüsü içerisinde bir nasıl mana yükleneceğini söylemiş olurlar. Yani zaten alimlerin vazifesi budur. Efendimizin hangi davranışı ne kadar bizim için örnektir? Yani mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlemişler. İşte özellikle Sünen kitaplarında işte bir bab vardır. İşte ayakta su içmenin mükrüh olduğuna dair hadisler veya hatta hazrine yani yasaklanmasına dair, ayakta su içmenin yasak olduğuna dair hadis-i şerifler. Birkaç tane. Ama bunlar gözlemlerdi. Efendimiz ayakta su içmeyin buyurmamıştır. İşte sahabeler kendi gözlemleri. Resulullah Efendimiz her zaman oturarak su içer. Daima oturarak içerdir diye sahabeler gözlemleri var. Öbür taraftan Hazreti Ali'nin bir arkasındaki hadis grubunda hemen ayakta su içmenin caiz olduğuna dair hadisler. Şimdi bir üst tarafta ayakta su içmenin yasaklarına dair hadisler, birkaç tane hadis. Arkasındaki bab ayakta su içmenin serbest olduğuna dair hadisler. Peki bu ne manaya gelir? Bu hadis kitapları uzmanları için yazılmıştır. Yani halkın eline verip de buradan uygulamak için değildir. Yani uzmanı okuyunca ne yapar? Ha der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki normal şartlar altında doğal olarak oturarak su içmiş. Bunu tercih etmiş. Bir tercihi var. Fakat ayakta içmeyi de yasaklamamış. Nitekim Hazreti Ali Efendi bir defasında ben de yapayım. Böyle kalkmış yani ayakta diyelim. Bir su almış, ayakta içmiş. Ben Efendimiz'in bu şekilde su içtiğini gördüm buyurmuş. Yani suyu böyle ayakta içmiş ve Efendimiz'in böyle ayakta su içtiğini gördüm. Demek ki bir hadise var. Yani Efendimiz daima oturarak su içmeyi tercih ettiği için bunu din gibi algılamışlar. Halbuki bu din değil. Efendimizin bir tercihi, belki sağlık sebebiyle olabilir, belki başka bir sebep olabilir. Ama biz Efendimiz'e benzemek için bu tercihini biz de yapabiliriz. O böyle yapıyordu diye. Fakat bu din değildir ve o ayakta içmek yasaklanmış değildir. Yani bir adam ayakta su içiyorsa biz nehy anil münker yapamayız yani. Münker davranış değildir. Adam iş yapıyor, bir şey oldu ama ayakta su içebilir yani. Hayatın her türlü hali var, davranışlar buna göre şekillenir. Ve işi şekilciliğe vurmak da doğru olmaz. Yani Efendimiz'e bir örneklik vardır ama bu örnekliği de şekilciliğe hapsetmemek lazım. Davranışlarını değerlendirmek gerekir. Mesela nedir? Bu hayatla alakalı temel yaşama biçimleri hepimizin bizde bir örnektir. Sahabe-i kiramdan bir grup insan, birkaç kafadar derler ki biz geceleri sabahlara kadar namaz kılalım. Kadınlara yaklaşmayalım, et yemeyi terk edelim, her gün oruç tutalım ve yaparlar da bunu bir süre yaparlar. Ama tabi bunlar Ensar'dan aslında. İşte Ensar'ın oradaki ilk dönemde anlamamaları, bazı Efendimiz'in örnekliği konusunda bir tanesi şey diyecek olur. Ya arkadaşlar böyle yapıyorsunuz da bu Resulullah Efendimiz yapmıyor ki böyle. O biraz daha uyanık demek ki şeyi görmüş, espriyi kavramış. Ya onu da ama ikna eder. Ya bilmiyor musun onun bütün günahları affedilmiş. Gelmiş geçmiş günahları. Biz onun gibi miyiz? Doğru ya der, haklısınız, o da katılır onlara. Ve böyle bir şeye başlarlar, davranış içerisine girerler. Neyse işlerinden birinin kardeşi, muhacir olan kardeşi, Medine'de sahabinin, muhacirinden olan kardeşi, eve geldiğinde kardeşinin eşi ona anlatır, şikayet eder. Senin kardeşin yani uçtu, böyle böyle yapıyor. Tamam der, sen nerede şimdi? İşte çarşıya gitmiş. Birazdan gelirim der, onu işte bir oturur, yemeğe oturtur, yemekte konuşur onunla ve Resulullah Efendimiz'e giderek hadiseyi de anlatır. Bunlar böyle yapmışlar diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti olmamasına rağmen, namaz vaktini beklemez, bu konuyu konuşmak üzere mescide gelir. Yani Efendimiz böyle çok konuşan bir adam değildir. İşte davranışlarıyla örnek olur. Efendimiz evinden, yani evi zaten mescidin bitişi, hücresinden çıkar, mescide gelir ve işte oradaki kütük, minber olarak kullanılan kütüğün yanına gelip durduğu zaman insanlar toplanmaya başlarlar. Hiçbir şey söylemez Efendimiz. Yani gelir oraya durur minbere ve herkes toplanır. Dışarıdakilerine haber verir. Tarlada çalışanları çağırırlar. Hemen böyle toplar Efendimiz çünkü mescide geldi. Demek ki bir şey söyleyecek. Yani ya çocukları toplayın arkadaşlar falan böyle bir şey söylemiyor. Yani sadece gelip oraya durması sahabe-i kiramı hemen otomatik olarak topluyor. Onu da tasavvur edelim, canlandıralım. Efendimiz çıkar oraya gelince birkaç dakika içinde, belki 15-20 dakika içerisinde diyelim. Herkes toparlanır gelir, bir kalabalık oluşur. Yani işte sahabe-i kiramı %70'i, 80'i belki oraya gelir. Bunun üzerine Efendimiz minberde onlara şöyle hitap eder. İşte ey insanlar veya ashabım, tam o ifadeyi tabii ki bilmiyorum. Ama özü olarak, yaklaşık olarak yani fî mâkâl, evke mâkâl buyuruyor ya. Der ki ben sizin için en güzel bir örnek değil miyim? Ben yemek de yerim, et de yerim, diğer yemeklerden de yerim ama oruç da tutarım. İftar da ederim, oruç da tutarım. Ben evleniyorum, kadınlarla evleniyorum ve ben geceleri hem uyurum hem de kalkar ibadet ederim. Yani oruç, bunun bir tanesi yapılmaz, denge içerisinde olması gerekir. Ve buradaki espri budur. Ben sizin için en güzel bir örnek değil miyim? Yani Kur'an-ı Kerim beni size örnek göstermedi mi? Yani siz peygamberden daha fazla Müslüman olacaksınız. Ölçüsü budur. Yani peygamberden fazla Müslüman olunmaz. Mesela bazen Türkiye'de özellikle böyle yeri geliyor. Özellikle cami kürsülerinde. Yani kalabalık bir cuma namazlarında veya işte böyle kandil gecelerinde falan kürsüye çıkarsam bu konuda açılırsa şu örneği veriyorum. Çünkü Türkiye'de çok yaygın. Avrupa'da o kadar değil ama Türkiye'de 3 aylar orucu diye bir hadise var mesela. Buna ne diyelim? Bid'at diyelim. Çünkü şeyde yok yani. Resulullah zamanında böyle bir şey yok. Sahabe-i Kiram'dan böyle bir ibadet yok. 3 aylar orucu diye bir oruç yok. Ama ne var? Mesela çok güçlü bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen o kadar oruç tutardı ki üst üste, o kadar sık oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek zannederdik. Yani iftar etmek demek orucu bozmak, oruçsuz olmak, iftar etmek oluyor. O kadar çok oruç tutardı ki, o kadar sık oruç tutardı ki, hiç iftar etmeyecek zannederdi. Bazen o kadar çok iftar ederdi ki, hiç oruç tutmayacak zannederdi. Ama her ay mutlaka bir iki gün dahi olsa oruç tutardı. İçinde oruç tutmadığı bir ay geçmezdi. Ve, şimdi konumuz da dediğim gibi en son noktası, Ramazan-ı Şerif dışında da hiçbir ayı tamamıyla oruçlu olarak geçirmezdi. Bak, her ay mutlaka oruç tutardı ama Ramazan-ı Şerif dışında, Ramazan-ı Şerif'in bir şeyi olsun değil mi? Bir ayrıcalığı olsun. Yani Ramazan-ı Şerif oruç ayıdır, onun bir ayrıcalığı olması lazım. Bak şimdi Ramazan-ı Şerif diyorum, çünkü Efendimiz bir sahabinin Ramazan demesine kızmıştır. Hatta tekrar ederek Ramazan, Ramazan diye. Değil mi Ramazan Bey bunu bilir. Kızmıştır. Çünkü ya Ramazan ayı veya Ramazan-ı Şerif gibi bir ifade eklemek gerekir. Yani doğrudan doğruya Ramazan diyemezsiniz. Mesela Ramazan Bey diyeceksiniz. Değil mi? Bazen ayı diyorlar. Evet, değil mi? O da denemeyiz. Demek ki mesela buradan 3 aylar orucu gibi bir oruç ihdas etmemiz bizim kendi kafamızdan doğru olmaz. Bu nasıl çıkmıştır? İşte bazı insanlar hani bir kefaret niyetiyle, ki kefaretin de yani oruç kefareti de tartışmalı bir meseledir. O da muhtemelen yanlış anlaşılmış bir meseledir. Ama hani oruç zaten sadece Hanefi mezhebinde olan bir meseledir. Orucu yiyerekten daha sonra kefaret tutma hadisesi Hanefilerin vermiş olduğu bir fetvadır. Ve bunu insanlar hemen kefaret tutacak. Belki bir de şöyle, belki bir orucuma zarar gelmiştir diyerek de bir kefaret uydurup daha sonra bunu da Ramazan-ı Şerif'in öncesine ekleyip Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i ve Ramazan-ı Şerif'i 3 ayı oruçlu olarak geçirmek ve sonra da bunu adet haline getirip sonra da bununla övünmek, ben İşte 10 senedir elhamdülillah 3 aylara tutarım gibi bir övünmeye gitmek. Yani bu doğru değildir. Bizim örneğimiz, ölçümüz Resulullah Efendimiz'dir. Yine bununla alakalı, bunun üzerine çok durduk. Değerleri bu kadar uzun olmayacak, merak etmeyin. Yoksa sizlerle de konuşuruz. En önemli derken lazım çünkü. Muaz bin Cebel Efendimiz'de bir misvak hadisesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi bir gün... Bakayım burada misvak var mı ya? Misvak nedir biliyoruz değil mi? Mesela bu bir misvaktır. Şimdi misvak tabii fırça demektir. Plastik olan da misvaktır. Yani bu ağacın ismi değildir misvak. Misvak fırçalama aleti demektir. Yani bu elektrikli olan da misvaktır. Bu da misvaktır. Plastik olan ne bileyim başka fırçalarda hepsi de misvaktır. Efendimiz de zaten bu ağacın köklerinin kullanılmasını emretmiş değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem ne emretmişti? Dişlerin temizlenmesini ve bissivaki mesela levle şukka ala ümmetiyle emertim bissivaken dekülde salatin. Eğer ümmetime meşakkat verecek olmasaydım her namazla birlikte dişlerini fırçalamalarını bissivaki. Sivak da zaten bir fiilden türetilen fırçalama, yani isim fiil diyor da Türkçe'de böyle bir ifadedir. Bir sivaki fırçalamasını emreden, yani bir bu odun parçasını kullanmak değildir. Her namazla birlikte dişlerini fırçalamalarını emreder. Fakat emretse din olacaktı. Bu din değildir. O yüzden emretmemiştir. Ama arzu etmiş, yani ümmetinin ağızlarının temiz olmasını, diş sağlığına dikkat etmelerini istemiş bir peygamber olarak. Ama bu dinle alakalı bir mesele değildir. O yüzden emretmemiş. Levle şukka ala ümmeti. Yoksa meşakkat vermiş olacak. Dinden olmayan bir şey dine koymuş, sokmuş olacak. Ama bunu arzu ediyor. Fakat mesela bunu indeküllü salatin ifadesini böyle kelime olarak anlayın. Her namazla beraber diye anlayın. Namaz sırasında dişlerini fırçalayanları görebilirsiniz. Hacca gittiğiniz zaman. Yani adam cellabe burasını döş çölüne koyar misvakı. Her rekatta kalkar, biraz fırçalar koyar. Niye? Bu hadiseye dayanıyor. Halbuki her namazla beraber böyle anlamak zorunda değiliz. Başka çünkü rivayetleri de koyduğumuz zaman, ki koymasak bile de ama var, rivayetlerde de var. İndekirli vudu'yum buyurmuş mesela. Her abdestle birlikte demiş. Ebu Hanife Hazretleri öyle anlıyor. Yani bu diyor her namazla birlikte abdest alınır. Diş fırçalamanın yeri de abdesttir yani. Namazın içi değildir. Dolayısıyla yani her abdest alırken, her namaz için abdest aldığınızda dişlerinizi fırçalamanızı tavsiye etmiştir Efendimiz diyor. Yani bunu isterdim buyurmuş oluyor. Namazın içinde değil. İşte ama misvakı çok severdi Efendimiz. Yani ölüm anına kadar ağzından düşürmemiştir. Bunun bir özelliği de ağzımızda diş etlerine masaj yapmasıdır. Yani sadece temizlik değil. Ama bugün bunu kullanmak yeterli olmaz. Çünkü o gün daha sadece doğal şeyler yediriyordu. Şimdi birçok kimyasal maddeler yiyoruz. Artık bugünkü şartlarda doktorların ne tavsiye ediyorsa o şekilde ağzımızı, diş ipi kullanırız, bir kağıt kullanırız, ne bileyim, bir takım solüsyonlar kullanabiliriz. Önemli olan diş sağlığını korumaktır. Misvak da çok haşır neşedir Efendimiz. Sürekli kullandığı bir nesnedir. Ve ağaçlardan kesiliyor. Bir takım köklerinden ya da dallarından. Bir gün Hazreti Muaz'da, ki Hazreti Muaz'da böyle yolculukları vardı Medine kenarında. Birkaç rivayetten bunu anlıyoruz. Hatta bazen terkisini alıp Hazreti Muaz'ı götürmüştür. İşte bir gün Muaz'la birlikte Medine civarındaki bir yolculukları sırasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane misvak kesmiştir. Tabi bu ağaç olduğu için, odun ağaç parçası olduğu için ikisi aynı değil. Yani biri biraz daha eğri, biri biraz daha düzgün misvak. Ve ne yapmış efendim? Düzgün olanı Hazreti Muaz'a vermiş. Eğri olanı kendisi almış. Eller yakşik, ben yaman. Eller buğday, ben saman demiş ya Azeri şair. Eller yakşik, ben yaman. Herkes iyi ve kötüyüm ya. Eller yakşik, ben yaman. Eller buğday, ben saman demiş. Bu hadis-i şerifin bir tefsiri diyelim, yorumu diyelim. İşte Efendimiz Aleyhisselam düzgün olan misvakı arkadaşına vermiş, eğri olanı kendisi almış. Hazreti Muaz da bunu almaktan haya etmiş. Ya Resulallah, siz alemler için rahmet olarak gönderildiniz. Ben bunu alamam. Lütfen bunu siz alın, eğri olanı bana verin. İşte Efendimiz de, vallahi ya Muaz, ki bir insan bir başkasıyla arkadaşlık yaptığında, ufak bir yol arkadaşlığı dahi olsa, o arkadaşlık sırasındaki hakkını ifa edip etmediğinden sorguya çekilecektir. Ben o sorguda hesabımı vermek istiyorum manasında. Yani biz hani burada bir ibadet arkadaşlığı yaptık. Yahut bir arabaya bindik, bir saatlik bir mesafeye gittik. Yahut asansörden yukarı doğru çıkıyoruz. Sadece asansörde biriyle karşılaştık. Cenab-ı Allah soracak. Sen bir zaman bir kulunla asansörle yukarı çıkmıştın. Onun hakkını gözettin mi? Ona lütfen siz buyurun dedin mi mesela? Belki o adama, o kadına bir nezaket gösterirsen, o da bakar ki sen işte sakalınla Müslüman olduğunu yahut başörtünle anlayacak. Belki gönlünde İslam'a karşı bir şey oluşacak. Gayrimüslim biri bile olsa. O davranıştan dolayı. Yani o haktan sorulacak diyor. Yani bu insanlık hakkı. Yani bir arkadaşlık yapılmışsa o arkadaşlık içerisinde hakkını yerine getirmediğinden sorulacaktır diyor efendim. Bu da bizim gibi örnek teşkil etmektedir. Demek ki altı maddenin birincisi örneklik dedik. İkincisi kolaylaştırma. Efendimizin öğretici olarak, öğretmen olarak ikinci prensibi kolaylaştırmadır. Yesiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırmak, müjdeleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyurmuştur. Ve Efendimiz iki şey arasında tercih etmesi icap ettiğinde kolay olanı tercih ederdi. Namazı uzatan imamları uyarmıştır. Daha birçok örnek verebiliriz. Üçüncü prensip dedik, nesnellik. Efendimiz akla ve duyu organlarına hitap ederek konuşmuştur. Yani bir öğretmen olarak öğretmenliğin otoritesini kullanmamıştır. Mesela burada diyelim ben size göre yüksek bir yerde oturuyorum şu an için. İşte bir süre için konuşma hakkı bana verildi. Bana mikrofon verildi. Bu mikrofonun vermiş olduğu otoriteyi veya ben kendi alanımla alakalı bir şey anlatıyorum. Bu otoriteyi kullanarak beni dinleyenleri ezersem veya bir soru soran arkadaşımızı rencide edersem veya cevap vermezsem burada bir problem olmuş olur. Yani o cevabı ben biliyorum işte, ben öğretmenim, ben hocayım, ben biliyorum gibi tarzda bu manaya gelecek bir karşılık vermek doğru olmaz. Hakikaten soruyu anlamaya çalışıp ona da anlaşılır, nesnel bir şekilde cevap vermek gerekir. Niçin olduğunu, mesela diyelim 3 aylar orucunu biri sordu. Ben de diyorum ki olmaz öyle şey. O bidattır deyip kestirip atamam. Ben bunu izah ederim. Dedim ki bak böyle böyle. Efendimiz yapmamış. Sahabe zamanında yapılmamış. Böyle de şerifler var. Efendimiz Ramazan-ı Şerif dışında. Bakın burada hadiseyi delillerimi ortaya koyarak anlatıyorum. Bir öğretmenin böyle yapması icap eder. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelir. Buraya verdiğim örnek bu. Yani otoritenin arkasına saklanmamak. Anne baba da böyledir. Yani çocuklarımıza eğitirken de anne baba, anne baba olmanın veya yaşça büyük olmanın vermiş olduğu otoriteyi kullanarak kestirip atamaz. Yani onu anlamaya çalışmak ve nesnel bir karşılık vermek zorundayız. Eğitimin olması için. Efendimiz'de bir eğitimci olarak alabileceğimiz bir örneklik budur. Bir adam gelir ve esmer bir çocuk doğurar. Karısından şüphelendiğini söyler ve karıyı boşayacağını söyler. Şimdi peygamber olarak Efendimiz, ya sen git dön evine, ben biliyorum. Senin karın yanlış bir şey yapmadı diyebilir miydi? Diyebilir. Adam da belki bunu kabul ederdi. Ama bizim için bir örnek teşkil etmezdi bu. Çünkü biz günümüzde bir peygamber olmadığına göre aramızda bunu diyecek kimse olmazdı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata öyle yaklaşmıyor. Diyor ki senin develerin var mı? Arap bu devesi olmaz olur mu? Var ya Resulallah. Peki senin develerin bazen farklı renkte çocuklar doğururlar mı? Yavrular doğururlar mı? Evet ya Resulallah. İşte mesela boz bir deveden işte kahverengi bir deve. Ya ne bileyim işte başka renkten başka... Peki nasıl olur bu? Ya Resulallah işte üstteki soylarına çeker, atalarına çeker, cetlerine çeker. Yani orada bir hani Mendel'in kanunları var ya aslında Mendel'in sonra işte söylemiş oldu Efendimiz. Buna işaret ediyor. Bu bedellerin bildiği bir şey zaten bu Mendel yasaları. İşte soya çekim olmuş oluyor. Yani bir önceki nesilde yok, bir öncekinde yok. Ama daha üstteki dedelerinden birinin geni ortaya çıkarak onun mesela göz rengini farklı yapabilir. Yahut simasını farklı yapabilir. Veya işte burnunu kocaman yapabilir. Yani o şey ortaya çıkabilir. İşte de Efendimiz bu durumda da böyle olmuştur. Yani senin eşinin de veya senin ya da eşinin dedelerinde zenci bir adam olabilir. Oraya çekmiştir. Bu adamın kafasına yatar. Ve adam gönül huzuru içerisinde ailesine döner ve eşinden ayrılmaktan da vazgeçer. Şimdi bu bir eğitimci yaklaşımdır. Yani bir peygamber otoritesini yahut devlet başkanı otoritesini kullanan bir yaklaşım değildir. Gayet nesnel bir yaklaşımdır. Dördüncü prensip tevazu, sabır ve tahammül. Kaba davranışlara Efendimiz tahammül göstermiştir. Bir öğretmenin de böyle yapması gerekir. Anne babanın da öyle yapması gerekir. Bir takım kaba davranışlar görebiliriz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam mescide bir adam bevletmiş. Yani işemiş mescide gelmiş. İnsanlar böyle namaz kılıyorlar. Hem namaz kılmışlar. Efendimiz Aleyhisselam halkla olup sohbet ediyorlar. Bedevi gelmiş oraya işiyor. Bir köşede. Üzerine hücum edecek oluyorlar. Kalkıyorlar. Adamı hemen dışarı atacaklar veya işte müdahale edecekler. Efendimiz diyor ki bırak. Adam işini rahatça bitirsin. Adam işini bitiriyor işte tekrar geliyor oraya da hiçbir şey olmamış gibi oturuyor. Efendimiz adama dönerek işte diyelim ki beyefendi veya ey filan işte bu mescitler bu işler için yapılmamıştır. Bakın öğretiyor. Eğitimci ne yapar? Öğretir. Bu mescitler Allah'ı zikretmek için ve namaz kılmak için yapılmıştır. Yani biz buraya, bizim Medine'de böyle yapmayız biz. Yani biz Medine'de mescitte böyle bir şey yapmayız. Onu dışarıda yaparız. Biz burada namaz kılarız. Böyle adama anlatıyor. Adam bilmiyor ki bedevi. Bir daha da yapmıyor adam. Gerçi onun başka hikayeleri de var o adamın da. Bunu yapmıyor yani. Hocam. Tamam 5 dakika içeri. Yani zaten 4. prensip değil 2 prensip kaldı. Böyle bunları hızlı geçiyoruz. Yani daha sonra ne yapıyor bu adam? Şey oluyor işte kaba softa ham yobaz diyorlar öyle bir adam oluyor. Yani böyle İslam'ı dümdüz anlayan, odun gibi anlayan bir adam oluyor. Ve Müslümanların başına bela oluyor. Mustafa Hoca'nın bir eserinde var o adamın hikayesi ama hangi eserde bilmiyorum. Efendim? Efendim? Adamın şu anda adını hatırlamıyorum da. Yani ileride bu bir takım hadiselere meydan veren, İslam'ı yanlış anlayan, işte böyle hani yüzeysel anlayan, zahir anlayan bir adama dönüşüyor. Yani mesela biz de çocuklarımıza karşı davranırken diyelim ki eski anne babalar bazen çocuklarından bir tas su istemeye çekinirlermiş. Şimdi İşte Tuğba'dan bir su isterim. O da anne ders çalışıyorum şimdi der. Bana karşı isteğimi yerine getirmeyerek isyan etmiş olur. Bu Cenab-ı Allah'ın hoşuna gitmeyebilir. Yani ben bir şey demem ama yani hani annesi su istedi, kızı da su getirmedi ya da oğlu su getirmedi. Ondan dolayı Cenab-ı Allah'ın gazabının mucib olabilir diye çocuklardan su bile istemezlermiş. Aman su isteyince çocuk tembellik gösterir ya da şımarır bir şey der de sonra çocuğuma zarar vermesin diye kalkıp kendisi alırmış eski anne babalar. Yani böylece yani biz çocuğumuzu eğitirken de hani kaba davranışlarda bulunduğumuz zaman üstüne giderek değil yani eğitimci gibi davranacağız. Lan ben seni şöyle yaparım böyle ezerim diye değil. O kabalaştığı zaman biz aman daha fazla ileri gidip de kendini de helak etmesin. Bana isyan ederek, babasına isyan ederek asi duruma düşüp de Allah'ın gazabına müstahak olmasın. Dinini ve dünyasını mahvetmesin diye hemen anne babanın daha geriye çekilmesi lazım. Evet, ne titriyorsun? Ben de senin gibi kuru etliğin bir ananın evladıyım demiş Efendimiz. Beşinci prensip, şefkat, merhamet ve afı. Mesela Enes'in Malik'in bildiğiniz rivayeti. Efendimiz'e 10 yıl hizmet ettim. Bana yaptığım bir şey için, niçin yaptın? Yapmadığın bir şey için de bunu niçin yapmadın dememi. Yani biz hepimiz de diyoruz bunu değil mi? Yani evladım niye bunu böyle yaptın? Diyoruz. Ama Efendimiz hiç Hazreti Enes'e ve diğerlerine yanlış yaptığı bir şey için niçin bunu böyle yaptın? Yapmadığı bir şey için de niçin bunu yapmadın dememiş. Mekke'nin fethi esnasında bir köpek yavrulamış yol üzerine 10 bin kişilik bir ordu geçiyor. Ve dar bir yerden geçiyor. Ve o dar olan yere de bir köpek yavrulamış. Bir komutan bununla alakadar hiç olmayabilir. Eğer şefkatli ve merhametli bir komutansa kaldırın bu köpeği kenara, zarar vermeyin diyebilir. Ama bir peygamberle karşı karşıyayız, bir eğitimciyle karşı karşıyayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o köpeğin başına nöbetçi dikiyor. Ve ordu böyle dolaşarak, etrafından dolaşarak diyor. 10 bin kişi diyor ki bütün ordu geçinceye kadar burada duracaksın. Bu köpeğe ve yavrularına yerlerinden de etmiyorlar. Yani biz ya Mekke'yi fethetmeye gidiyoruz. Yani bundan büyük bir hadise var mı? Kaldırın şu köpeği falan değil. Mekke'yi fethetmek ne kadar önemliyse o işte ağacın dalını kırmamak da, o köpeği rencide etmemek de o kadar önemlidir. Ve Hazreti Sa'd'ı kırmamak da o kadar önemlidir. Mesela Sa'd şey demiş, yine öyle bir yerde böyle dar yerler var zaman zaman yürüyüş mesafesi içerisinde. Yine dar bir yere, yani Abbas gelmiş müzakereler için, Ebu Süfyan gelmiş, Abbas zaten şirketten de. Ebu Süfyan gelmiş, Abbas'ı gönderiyor Ebu Süfyan'la beraber. Diyor ki Abbas, Ebu Süfyan'ı götür, şu filan yerde beklet, bütün ordunun geçmesini seyredecek. Ki korkuya kapılsın da bir Mekke'de bir şey olmasın. Müdahale yani bir ayaklarına karşı duruş olmasın da kolay fethedilsin, kansız olarak ele geçsin. Bu strateji olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ı Hazreti Abbas'la kendisinden 2 yaş daha yaşlı olan büyük demiyoruz, yaşlı diyoruz. Hazreti Abbas'ı göndermiş. Bunlar geçerlerken orada o kadar adam geçiyor gitmiyor askerler. Yani böyle psikolojik bir üstünlük meydana geliyor. O sırada tabii her bölüğün bir komutanı var. Bir bölüğün başında da Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas duruyor ve Sa'd onu görünce bakar Ebu Süfyan'a biraz gözdağı vermek için el yevme yevmun melhame der. İşte bugün melhame lahm kelimesinden geliyor. Yani kanın gövdeyi yeteceği gündür der. Yani bugün sizin ananızı ağlatacağız gibi. Savaşa gidiyorlar. Yaktık bugün çırağınızı falan gibi yani. Bunun üzerine Ebu Süfyan dehşete kapılır ve Efendimiz'e müracaat eder. Ya Muhammed, daha henüz kelime-i şehadet getirmemiş ama o orada şehadet getiriyor az sonra için kelime-i şehadet getiriyor. Veya o gece kelime-i şehadet getiriyor. Bir de o ateşle getiriyor. Çok ateşle getiriyor. Medine çevresinde. O da yine çok görünüp Medine'nin maneviyat, Mekke'nin Mekke çevresinde. O sırada Müslüman oluyor bu Süfyan ama daha henüz kelime-i şehadet getirmemiş. Diyor ki ya Muhammed, Sa'd böyle söyledi. Ben korkuyorum diyor. Halkım için korkuyorum. İnsanları katliam yapacak bu adam. Bu durumda ne yapacak? Sa'd'ı alması lazım görevde. Sa'd'ı alırsa da Sa'd'ın canı sıkılacak, üzülecek. Sa'd'a sarığını gönderir Efendimiz. Bir yanında çünkü büyük bir ordu yanına çağırsa düzen bozulur. kendisinden emir geldiğinin kesin olması için kendi sarığını Hazreti Sa'da göndererek Sa'd bin Vakkas'ın oğlunu tayin eder komutan olarak. Yani sancağı oğluna vermesini, yani komutan olarak Sa'd'ı görevden alır ama Sa'd'ın oğlunu komutan yapar. Böylece hem Hazreti Sa'd'ı düşünüyor, nereye düşünüyor? Yani hem Mekke'deki insanların can güvenliğini düşünüyor, hem komutanın söylemiş olduğu bir sözden dolayı Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'ın gönlünü almış oluyor ve daha sonra da Ebu Süfyan Müslüman oluyor. Hem orada yatan köpeği düşünüyor. Yani bizim büyük davalarımızın olması merhametli, şefkatli olmamıza mani değildir. Peygamberimiz önceki bir öğretmendir. Yani komutan olmaktan önce bir öğretmendir. Bir eğitimcidir. Son olarak denge prensibi. Bunların hepsini içine alan bütün bu prensiplerin hangisinin nerede nasıl kullanılacağını ve birazdan konuşacağımız üslupların nerede kullanılacağını ve bununla bitirmiş olalım. Hazreti Ali'nin Hayber fethi esnasında, Hayber'de 8 kale vardı, 8. Kamus Kalesi en büyük kaledir. Onları tek tek aldı Müslümanlar ve son fethi Efendimiz müjdeledi. Orada işte bir takım mucizevi olaylar yaşandı ve Hazreti Ali böyle heybetli bir şekilde düşman üzerine çalımlı bir şekilde yürürken bu yürüyüşün sadece burada caiz ve makbul olduğunu, başka yerde makbul olmadığını ama bir senin elinden bir kişinin hidayete ermesi binlerce kişinin ölmesinden iyidir. Yahut üzerine güneşin doğduğu her şeyden iyidir. Yahut başka rivayetler var bu konuda. Kızıl tüylü develere sahip olmandan iyidir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir kişinin hidayete ermesi senin aracılığınla ve birkaç gün önce şeydeydim. Hangi günde? Rotterdam'da. Hangi günde? Tüm çarşamba günü galiba Rotterdam'daydım. Orada bizim yeni gelen Din İmmetleri Ateşesi'nin eli bir dosya vardı. Bizim Mevlana Camii'ndeki Bayram Hoca'nın birçok imzası iktidar belgeleri. Ya diyor Bayram Hoca herkesi Müslüman yapacak diyor. Şimdi herkes Mevlana Camii'ne geliyor ya. Şimdi Mevlana Camii'ne imam olmak var. Ya oraya buluyorsun insanlar geliyorlar. İhtidar belgeleri dolduruyor diyor. Bir aslında güzel, yakışıklı bir kağıda basmışlar. Böyle bir şeyler, genç insanlar birkaç tanesine baktım. Yani mesela o mutluluk hiçbir şeyle ölçülmez. Yani bir kişinin bizim aracılığımızla İslam'la şeref vermesi, İslam'la tanışması. Tabii ki iktidar belgeyle değil ama hani onu insanlar belgelemek de istemişler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları denge içerisinde. Yani hem savaşı kazanmak ama hem de o savaşa odaklanmış olan mücahidi de aman diyor, dikkat et. Onu hiçbir komutan bunu yapmaz. Saldır, vur, kır, öldür derdi ve onu teşvik eder. Efendimiz bir eğitimci olduğu için sadece savaşa teşvik etmiyor. Aynı zamanda merhametli, şefkatli olmasını, asıl savaştan amacın öldürmek olmadığını, diriltmek olduğunu ifade ediyor. Burada şimdi ara veriyoruz. Evet, Allah razı olsun.